بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تنجليا ندرس يا السيرة النبوية في كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين جاء الشيخ محمد عفيفي الباجوري رحمه الله تعالى. Tukiwa tuko kwenye upande wa ash-shama'il, sifa za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Leo tutakuwa au tutaanzia kwenye tibu rihihi alayhi salatu wa salam. Naam, yaqul rahimahullahu ta'ala, tibu rihihi, uzuri wa harufu yake alayhi salatu wassalam, uzuri wa harufu yake mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa amma nadhafatu jismihi, na amma usafi wa mwili wake, wa tibu rihihi, na uzuri wa harufu yake, wa araqihi, na jasho lake, na uzuri wa harufu yake na jasho lake. Wa amma nadhafatu jismihi, ama kuhusu usafi wa mwili wake, wa tibu rihihi wa araqi, na uzuri wa harufu yake na jasho lake. Wa nazahatuhu anil aqdhar, na kutakasika kwake na uchafu. Wa auratil jasad, na kasoro za mwili. Wa auratil jasad, na kasoro, na kutakasika kwake na kasoro za mwili. Fakana kad khassahu Allahu ta'ala fi dhalika bi khasa'is, alikuwa sallallahu alayhi wa sallam, Allah amemhusisha yeye katika hilo kwa mambo yanayomhusu. Fakana, alikuwa yeye sallallahu alayhi wa sallam, kad khassahu Allahu ta'ala, Allah aliyekuwa ametukuka amemhusisha yeye, fi dhalika, katika hayo, bi khasa'is, kwa mambo yenye kumhusu, lam tujad fi ghairihi, ambayo hayakupatikana kwa mwingine asiyekuwa yeye. Lam tujad fi ghairihi, ambayo hayakupatikana kwa mwingine asiyekuwa yeye, anao yeye tu. Thumma tammamaha bi nadhafati shar'i, kisha akayatimiza hayo kwa usafi wa sheria. Kwanza maumbile yake na hali yake iko katika hali ya usafi, kisha Allah akamtimizia hilo kwa kumpa sheria ili usafi. Thumma tammamaha binadhafati shar'i, kisha akayatimiza hayo kwa usafi wa sheria. Qala alayhi salatu wassalam, wal hadithu dhaif, buniya ad-dinu ala an-nadhafa, imejengwa dini juu ya usafi, kama ilivyokuwa ile hadithi ya Islamu nadhif, ilivyokuwa haijathibiti, basi na hii pia nayo haijathibiti, na Imamu Shaukani rahimahullahu ta'ala kwenye taaliki ametaja, kama alivyotaja Imamu Shaukani ameitaja kwenye kitabu chake Alfawaidu Almajmua fi Alahadithi Almawdua, mujalladi mmoja ambao amezikusanya Alahadithu Almawdua, na amepatia kwenye hadithi nyingi alizotaja mule na nyingine hazijafika daraja za kuwa maudhua, ameziingiza humo, lakini nyingi katika hizo alizoziingiza hazisalimiki na dhaifu. وقال أنس رضي الله عنه لا من سمع أنس رضي الله عنه ما شممت عنبرا قط ولا مسكا سيوايك موسى عنبر عنبر يتوي في كشويل عنبر ambao utengeneza mambo utengenezwa utengeneziwa kwanza ni kitu kinachotoka katika samaki inaitwa ambar huko baharini na ile sehemu nadhani ni nyangumi hutumika kwa ajili ya kutengenezea vitu vingi miongoni mwa hivyo ni manukato uturi sasa nasema sijawahi kunusa ambar kabisa wala sijawahi kunusa miski ولا شيئا أطيب ولا كتشوتك لتكوى كزور زيدي من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك هروف يمتومي والله صلى الله عليه وسلم هكونا كتل مكنوسة كنا هروف نزوري ولك هروف يمتومي صلى الله عليه وسلم وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام مسح خده كما بكيه وجابر بن سمرة رضي الله عنه وأما يمتومي صلى الله عليه وسلم ألفوت شغلاك ألفوت ألفنغوسا قال يعني ألفوت ألي شغلاك لجابر ضمير يرد جابر قال أكسم جابر فوجدت ليده بردا وريحا نكبات كمكنواك yani kapata katika mkono kwa mkono wake ule ambao amepitisha katika shavu langu bardan wa rihan ubaridi na harufu nzuri kaanaha akhrajaha min juknati attar kana kwamba ameutoa kutoka katika chupa ya muuza uturi mkono unanukia kama vile ilikuwa uko ndani ya chupa ya muuza uturi qala ghayruhu na amesema mwingine asiyekuwa yeye Jabir bin Samura مسها بطيب أملم يمسها هم يبوسا ومنوكاتو أو هكبوسا لمنوكاتو مسها بطيب أملم يمسها يعني نموذة كتكهيل يصافح المصافح أو يصافح المصافحة في دفاع أتمبم كونو مجكمبم كونو فيظل يومه يجد ريحها anashinda katika siku yake bado anapata harufu yake siku yake nzima ile anashinda bado ana harufu ya mtume sallallahu alaihi wasallam akilusa nasikia harufu ya mkono wa mtume sallallahu alaihi wasallam yusafihu almusafih atampa mkono au atapeana mkono kwa musharaka atapeana mkono na mwenye kumpa mkono fayadhallu yawmahu atashinda katika siku yake hiyo yajidu rihaha anaipata harufu yake يضع يده على رأس الصبي ولوك مكنواك جو يكجة تمتتم دوغ فيعرف من بين السبيان بريحها له يلكان امتتهي كاتي وتوتك حرفياك هذه حرف يمكون الضمير يتكى اليد بريحها أي بريح اليد ومعنى كما كي مشيك امتتهي في اليد كمشيك كيجوة وتتجوك مبهوك بسنة متومي صلى الله عليه وسلم ونكتاري على حروف أو وتوت وتجوهين وروى البخاري رحمه الله تعالى في تاريخه الكبير نعم بكي البخاري رحمه الله تعالى كتب شاك تاريخ الكبير عن جابر رضي الله عنه وجابر رضي الله عنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمر في طريق hakuwa mtume sallallahu alaihi wasallam anapita katika njia yoyote fayatba'uhu ahad kisha akawa anamfuata yeye mtu yoyote ikawa mtu yote anamfuata mtume sallallahu alaihi wasallam illa urifa annahu salakahu min tibi isipokuwa mtu huyo atajulikana kwamba yeye amepita katika njia hiyo kwa sababu ya harufu yake mtume sallallahu alaihi wasallam wa amma ufuru aqlihi na amma kutimia akili yake sallallahu alaihi wasallam ufuru ni kutimia وأما وفور عقله لأما كتمية كواكلياك وذكاء لبه نوريف واكلياك يمدان وقوة حواسه ننقوف يفيوغوفيك بحسية وفصاحة لسانه نأفسها وولمواك حواس لبلا فيوغو فتانو بحسية bila nguvu ambao ni kusikia, kuona, kunusa, kuonja kwa ulimi na kugusa kwa ngozi. Hizi ni njia tano za hisia ambazo mwanadamu hupata hisia kupitia njia hizo. Kuna vitu huwezi kuvidiriki ila kwa kuona, na vingine macho hayaoni lakini huwezi kusikia. Na huwezi kusikia ladha ya kitu kama kitamu au kichungu au kichachu kwa kuona, mpaka uonje kwa ulimi. Na vingine macho, ulimi, kadhalika masikio hawezi kujua, mpaka harufu, lakini pua ikinusa inajua kwamba hapa pana harufu mbaya. Harufu huwezi kuisikia kwa masikio. Kadhalika kwa kugusa, kugusa kutumia ngozi, tunaweza kujua joto au baridi, na mfano wa vitu kama hivyo. Kwa hizi ni njia tano za mwanadamu apepewa na Allah subhanahu wa ta'ala ili kuhisi, ita alhawasu alkhams. Kwa hiyo viungo vyake vya hisia Mtume sala sala amefina nguvu sallallahu alaihi wasallam. Wa fasahatu lisani, na ufasaha wa ulimi wake. Wa atidalu harakatihi, na ukatikati wa matendo yake, harakati zake. Wa husnu shamailihi, na uzuri wa sifa zake. Fala amilya, hapana shaka. Fala amilyata, hapana shaka. Annahu, kwamba yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam, kana aqala nnasi wa adhkahum, alikuwa ni mwenye akili mno kuliko watu wote na ni mwerevu wao zaidi. Wa man taamala tadbirahu amra bawatin alkhalq, na atakayezingatia, wa man tadabbara, na atakayezingatia tadbirahu kupangilia kwake, amra bawatin alkhalq, atakayezingatia mpangilio wake, tadbirahu mpangilio wake, amra bawatin alkhalq, mambo au jambo na mambo ya ndani ya viumbe, mambo ya siri na ya ndani ya viumbe, wa dhawahirihim, na dhahiri yao, wa siyasatahu lil'ammati wal khassa, na siyasa yake kwa watu wote na kwa watu maalum, maa ajibi shamailihi, pamoja na uajabu wa sifa zake, wa badii siyarihi, na uzuri wa mwenendo wake, fadlan, wachilia mbali amma afadahu min al-ilmi, yale aliyoyafidisha, aliyotolea faida katika elimu, wa qararahu min ash-shar'i, la aliyoyathibitisha katika sheria, duna ta'allumin sabiq, basi na kujifunza kulikotangulia. Mtume SAW hakusoma katika university yoyote, lakini angalia mafunzo aliyoleta ya kuwatengeneza watu katika siri zao na dhahiri zao, na sheria aliyoyathibitisha. Hata wakusanyike maprofesa wa ulimwengu mzima katika asili zote, hawawezi kuleta sheria mfano aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hawawezi kuleta mwongozo mfano aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wataalamu wote wa kilimwengu tangu asili hizo mpaka leo, lau wakae waandike miongozo ya kuwasaidia viumbe katika dini yao au katika dunia yao na akhira yao, hawawezi kufikia ushru bishar ya kile alichokuja nacho Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bila ya kusoma kwenye chuo chochote. Bali allamahu shadidul quwa, allamahu shadidul quwa, duna taallumin sabiqin, pasi na kujifundisha kulikotangulia, wala mumarasatin taqaddamat, wala kutwalii vitabu vilivyotangulia, wala mutala'atin lilkutubi minhu, wala kutali vitabu kutoka kwake. Hapo kutali vitabu vilivyotangulia, wale vitabu vyake hakuvitwalii vile vile, labda kuna vitabu alikuwa asoma akajisomea mpaka akapata maarifa hayo, kama walivyokuwa wavumbuzi na wagunduzi katika asili hizi. Mtu kasoma akasoma, kwa hiyo ataleta ugunduzi wa kitu au uvumbuzi kwenye kitu fulani kutokana na machapisho au kutokana na taaluma za waliomtangulia. Kasoma hiki, kasoma hiki, kasoma hiki, kwa nini hapa isiwe hivi? Akagundua kitu fulani, na mwingine anakuja kuendeleza pale alipoishia yule mwingine. Mtume SAW hakuleta haya yote aliyoleta kwa sababu ya kutwalii vitabu vilivyotangulia. لم يمتلئ في رجحان عقله ساو mwenye kulizingatia hilo kwa nyuma sema man taamala tadbirahu sasa atakayezingatia hilo lam yamtari fi ruhani aqli hata tia shaka katika ukubwa wa akili yake lam yamtari fi ruhani aqli hata tia shaka juu ya ukubwa au kuwa na nguvu wa akili yake wa fuqudi fahmihi na undani wa ufahamu wake li awwali badiha kwa mwanzo mwanzo tu kwa jambo la mwanzo mwanzo kabisa li awwali badiha kwa mwanzo wa jambo, yani si jambo la kukaa ukatafakari sana. Wewe ukitazama Qur'ani na mafundisho yaliyomo ndani yake na ukatazama sunna na mafundisho yake yaliyomo ndani yake utaona al-ajab al-ujab. Mara moja utatajua kwamba hiki kitu si kitu cha kubuni buni cha kutengenezwa. Utaona kwamba huyu ni mtu amekuja ametumwa min indillah, si akili ya kibinadamu ya kawaida, wala tuseme wala abaqira katika alfalasifa na wengineo katika majinius ambao wamepita katika ulimwengu. Si akili hiyo, hiyo ni akili nyingine iliyokuwa ni mudaam bimadha bilwahi, bilwahi, akili iliyotiliwa nguvu kutoka kwenye wahi. Kwa hiyo wewe ukikaa ukitafakari Uislamu hilo litakudhihirikia. La yaqulu rahimahullah min sifatihi sallallahu alayhi wasallam, miongoni mwa sifa zake mtume sallallahu alayhi wasallam, wa kana alayhi salatu wassalam idha qama fi salat, na alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam anaposimama katika swala akiwa anaswali, yara man khalfahu, anawaona waliokuwa nyuma yake, kama yara man amamahu, kama anavyowaona walioko mbele yake. Hivi ndivyo alivyokuwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo akisimama aelekea kibla huku na nyuma pia aona, awaona watu wote huko nyuma. Alikuwa hivyo mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hadithi ambayo amepokea Imam al-Bukhari kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, asema hal tarawna qiblati ha huna, je mnakiona kibla changu hapa? Fa wallahi ma yakhfa alayya khushu'ukum wala ruku'ukum, hayajifichi kwangu mimi khushu' yenu wala ruku' yenu. Inni la arakum min wara'i dhahri, mimi nawaona kwa nyuma ya mgongo wangu. Sawa. Wa bidhalika fusira qawluhu ta'ala wa taqallubaka fi sajidin, na kwa hilo imefasiriwa kauli yake ta'ala na kugeuka geuka kwako pamoja na wewe kusujudu, wa taqallubaka fi sajidin, na kugeuka geuka kwako pamoja na wewe kusujudu. Wa qalat Aisha radhiyallahu anha, na amesema Aisha radhiyallahu anha, kana alayhi salatu wassalam yara fi dhulmati kama yara fi dhaw, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam anaona katika giza kama anavyoona katika mwangaza. Hadithi hizo au athari zinatakiwa tahqiq utafanye takhrij. Kwanza, je, mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiona katika giza kama anavyoona katika mwangaza? Sawa, tukaiangaliwe kazi tufanye. Haya, wakana yaudu ili jijini, sasa pia takiwabahi. وكان يعد في الثريا 11 نجما, لا alikuwa akihisabu katika vikundi vya nyota nyota 11, zile nyota ambazo zinakaa vikundi vikundi thuraya. Wewe usiziona zote, akiona ile pale 1 2 anazihisabu, kwa maana anaona mbali. Hiyo pia niangalieni hadithi. وجاءت الاخبار انه صرع ركانا اشد اهل وقته, na zimekuja katika habari kwamba yeye mtume sallallahu alaihi wasallam alimwangusha mwereka Rukana, ashadda ahli wakati, ambaye alikuwa ni mwenye nguvu zaidi katika wakati wa, katika watu wa wakati wake. Zinaelezwa habari zake kwamba bwana alikuwa ni mtu ana nguvu nyingi, anaweza kusimama juu ya ngozi akawaambia watu ifuteni muitoe hiyo, kama mtanguka nyinyi basi itachanika ngozi, lakini hamwezi kumtoa kwa namna alivyokuwa na nguvu Rukana. Mtume sallallahu alayhi wasallam na alikipigana na watu mieleka, mara kambwaga huyu. Aliposimama na Mtume sala sala na Mtume alimpiga mweleka akamwangusha. Hadithi hiyo pia iangalieni. Wajaat al-akhbaru, na zimekuja habari annahu, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam saraa rukana, alimwangusha mweleka Rukana ashadda ahli wakti, aliyekuwa na nguvu zaidi katika watu wa wakati wake. Wakana da'ahu ila al-islam, na alikuwa amemlingania yeye kwenye Uislamu. Akasema mimi sislimu mpaka mpigane mieleka, kinishinda nitaslimu. Akashinda. Meelewa nimesema hadithi nyingine ngapi hizo zitakuwa? Ha, nyingine. Waqala Abu Huraira, ma raaitu ahadan asraa min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi mashi, sijawahi kumwona mtu yoyote anayekwenda haraka zaidi kuliko Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kutembea kwake. Kaannama al-ardhu tutwa lah, kana kwamba ardhi inakunjwa kwa ajili yake. Kana kwamba ardhi inakunjwa kwa ajili yake. Inna lanujhidu anfusana, hakika sisi tunazitaabisha nafsi zetu. Inna lanujhidu anfusana, hakika sisi tunazitaabisha nafsi zetu. Wa huwa ghairu mukhtarifin, na hali ya kuwa yeye si mwenye kujali. Wa huwa ghairu mukhtarifin, na hali ya kuwa yeye si mwenye kujali. Tunataabika kumfuata kwenye kutembea, yeye anakwenda tu wala hajali. Wa fi sifatihi alayhi salatu wassalam, na hiyo sasa habari hii amezungumza Ash-Shaykh al-Albani rahimahullah ta'ala katika dhaif sunan at-Tirmidhi. Wa fi sifatihi alayhi salatu wassalam, na katika sifa zake Mtume alayhi salatu wassalam, anna dhahikahu kana tabassuma, kwamba kule kucheka kwake kulikuwa ni kutabasamu. Kwamba kule kucheka kwake kulikuwa ni kutabasamu. Idha iltafata iltafata maa, na anapogeuka kugeuka kwa pamoja, akiuka moja kwa moja mzima mzima. Wa idha masha masha taqallu'a, na anapotembea kutembea kwa kujivua, yani kwa pamoja, yani siku kujiachiachia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kaannama yanhaqu min sababi, kana kwamba anaporomoka kutoka sehemu iliyonyanyuka juu. Anapotembea kama anaporomoka, kwa maana anakwenda kwa kasi, hatembei kwa kujiachiachia au kwa kubweteka mwili akauachia kama wanavyotembea baadhi ya watu, wengine kwa kujifanyisha, wengine ni maumbile. Ndio tembea kiki, mwanamume atembea kiki, yani haonyeshi kwamba ni mwanamume, yatakasara katika kutembea kwake. Na wengine hujifanyisha, kaona kwamba ni fakhari kufanya hivyo. Wala tamshi fil ardi maraha, innaka lan takhriqa al-ardh walan tablugha al-jibala tula. Fasahatuhu wa balaghatuhu alayhi salatu wassalam, ufasaha wake na balagha yake Mtume alayhi salatu wassalam. Wa amma fasahatu al-lisan wa balaghatu al-qawl, ama ufasaha wa ulimi na balagha ya maneno, faqad kana sallallahu alayhi wa sallam min dhalika bil mahalli al afdal, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hilo yuko katika mahali palipo bora. Yani alikuwa katika suala la ufasaha na balagha, nafasi yake ni bora sana, kwa maana alikuwa ni bingwa katika hilo. Wa amma fasahatu al lisan, ama ufasaha wa ulimi, wa balaghatu al qawl, na balagha ya maneno, faqad kana sallallahu alayhi wasallam min dhalika bil mahall al afdal, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hilo yuko mahali palipo bora. Wal mawdhi alladhi la yujhal, na yuko katika mahali ambapo panajulikana, panajulikana tafsiriwa kwa imechaji salasatu tabi, mpesi wa tabia. Salasatu tabi ni mpesi wa tabia, ni tabia nyepesi. Wa bara'atu manza, na ufasaha wenye kumpondoa mtu. Wa bara'atu manza, umunza pale kwenye kusimu fa'il manzai, wa balagatu manzai, na ufasaha wenye kupondoa mtu, wa ijazi makta, na kufupisha kwenye kukatwa maneno, au kukata kwenye kufupishwa, wa ijazu mukatta, itakuja hivyo, wa ijazu mukatta, na ufupi wenye kukatwa, wa nasaatu lafdhi, na uwazi wa tamko, wa jazalatu qawli, na uzito wa maneno, maneno yake yanakuwa na uzito, wa sihhatu maani, na usahihi wa maana, wa qillatu takallufi, na uchache wa kujikalifisha. Akizungumza hazungumzi kujikalifisha, maneno yanatoka tu yenyewe. Kuna wengine hutafuta maneno akajikalifisha, kuyapangilia na kutamka maneno mazito mazito, yeye utamka tu yanakuja maneno kwa jazala bila takallufi. Wa utiya jawami'ul kalim, na amepewa mkusanyiko wa maneno, na amepewa mkusanyiko wa maneno. Wa khuswa bibada'i'il hikam, na amehusishwa kwa hikma zilizo mpya mpya au zilizo ngeni. Wa ulima alsinatul arab, na amefundishwa lugha za Waarabu. Waarabu wana lahaja zao na lugha zao tofauti tofauti, yeye anazijua zote sallallahu alaihi wasallam. Fakana yukhatibu kulla ummatin minha bilisaniha, na alikuwa akilisemesha kila kundi katika hao Waarabu kwa lugha yake, alikuwa lugha yao, na alikuwa akilisemesha kila kundi katika Waarabu kwa lugha yao. Wa yuhawiruha bilughatiha, na anajadiliana nao kwa lugha yao. Wa yuhawiruha, na akijadiliana nao hilo kundi. Wa yuhawiruha, na akijadiliana nalo bilughatiha, kwa lugha yao. Wa yubariha fi manza'i balaghatiha, na akishindana nao katika kuwapondoa katika balagha yake. Hatta kana kathirun min ashabi yasalunahu, mpaka walikuwa wengi katika masahaba zake wanamuuliza yeye. Fi ghairi mautin, katika mahali pasipokuwa pamoja. Fi ghairi mautin, katika isiyokuwa sehemu moja. An sharhi kalamihi, kuhusu ufafanuzi wa maneno yake. Anasema maneno, masahaba wanamuuliza ma mal murad bidhalika ya Rasulullah, nini maana kitu fulani, mal wahmu ya Rasulullah. Masahaba walikuwa wakimuuliza, anazungumza maneno ya Kiarabu watu hawajaelewa, anawafafanulia. An sharhi kalamihi wa tafsiri qawlihi, hatta kana kathiru min ashabi, mpaka walikuwa wengi katika masahaba zake. Yasalunahu, wanamuuliza yeye. Fi ghairi mautinin, katika mahali pasipokuwa pamoja. An sharhi kalamihi, kuhusu ufafanuzi wa maneno yake. Wa tafsiri qawlihi, na tafsiri ya qawli yake. Man taamala hadithahu wa siyarahu, na yoyote atakayezingatia mazungumzo yake na sera zake. Alima dhalika watahaqqaqa, atalijua hilo na atalithibitisha. Walaisa kalamuhu maa Quraishi, na hayakuwa maneno yake pamoja na Makuraishi. Kakalamihi maa aqyali Hadramaut, kama yalivyokuwa maneno yake na wafalme wa Hadramaut. Walaisa kalamuhu maa Quraishi, na hayakuwa maneno yake pamoja na Makuraishi. Akizungumza na Makuraishi, maneno yake anapozungumza si kama vile maneno anapozungumza na wafalme wa Hadhara Mauti. Kakalamihi maa aqyali Hadhara Mauti, kama vile maneno yake na wafalme wa Hadhara Mauti. Wa muluki Yaman, na wafalme wa Yaman. Wa udhamai Najd, na watukufu wa wakubwa wa huko Najd. Bali yastamilu li kulli kabilati, bali anatumia kwa kila kabila. Mastahsanatuhu min al-alfaz, yale walioona mazuri katika matamko. Kila kabila atalisemesha kwa ile lugha yao nzuri. Wa man tahajatuhu bi turuqil balagha, na ambalo wameliweka wazi katika njia za balagha. Wa man tahajatuhu min turuqil balagha, na yale ambayo wameweka wazi katika njia za balagha, au yale ambayo wameyafuata katika njia za balagha. Liyubayyana linnasi ma nuzila ilayhim, ili awabainishie watu kile kilichoteremshwa kwao. Waliyuhaditha nnasa bima yaalamun, na ili awasimulie watu, awahadithie watu kile wanachokijua. Wa amma kalamuhu almu'tad, ama maneno yake yenye kuzoewa. Wa fasahatuhu almaluma, na ufasaha wake wenye kujulikana. Wa jawami'u kalimihi, na mkusanyiko wa maneno yake, au na mkusanyiko katika maneno yake. Wa hikamuhu almathura, na hikma zake zenye kupokewa. Faqad allafa nnasu fiha addawawin, watu wameandika katika hilo vitabu. kuhusu mambo hayo kuna watu wameandika vitabu maalum kwa ajili ya hilo. Fakad alafa nnasu fiha dawawina, wameandika watu katika hilo vitabu. Wajumia fi alfadhiha wa maaniha alkutubu, na vimekusanywa vitabu katika matamko yake na maana yake. Wajumia na vimekusanywa fi alfadhiha, katika maneno yake. Wa maaniha, na maana zake. Kutubu, vitabu. Wa minha ma la yuwaza fasahatan, na kula katika hayo yale ambayo hayakabiliani kiufasaha, yani huwezi kuyafanyia mukabala ukayaoanisha na mengine kwa ufasaha. Ma la yuwaza, ni yale ambayo hayakabilishwi fasahatan, kwa ufasaha. Ma la yuwaza, yale ambayo hayakabilishwi, yani huwezi kuweka mukabala haya na haya, kusema yafanisha maneno fulani na maneno yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wala yubara balaghatan, wala hayashindi kwa ubalagha. Ka kaulihi, kama kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, almuslimun tatakafau dhimauhum, waislamu zinalingana sawa damu zao. Falyuadhdhil muadhdhin. Ka kaulihi sallallahu alaihi wasallam, almuslimun tatakafau dhimauhum, waislamu zinalingana sawa damu zao. Wayasaa bidhimmatihim, na anakwenda katika dhima yao. Adinahum, aliyechini yao, kwa maana anaweza kuiangaikia dhima yao akawaingiza katika dhima wale wasiokuwa Waislamu. Wahum ala yadin man siwahum, wahum yadun ala man siwahum, na wao ni mkono mmoja dhidi ya wasiokuwa wao, kwa maana wao huungana kwa dhidi ya wasiokuwa wao. Bali na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa qawlihi, na qawli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, annasu kaasnani lmishk, watu wote ni sawa kama vile meno ya shanuo. Watu wote wako sawa, wanalingana sawa. Meno ya shanuo huwa yanalingana sawa, na watu nao hivyo wako sawa kama hivyo. Walmaru maa man ahabba, na qawli yake aliposema mtu atakuwa pamoja na yule anayempenda, yani siku ya Kiyama. كحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ولا خير في صحبة من لا يرى لك ما ترى له، لا بان خير كصحبيانا يولي أمباي لا يرى لك هاولي كواكو ما ترى له للي أمبالنا اليونا كواكي. مرانيجي الحديث يزي قلتك في كتاب كما الكامل ابن عدي أو الضعفاء أو قلتك مسند الفردوس لنجيني سلميك لضعف كما هي قلتك كتاب الضعفاء ابن عدي. والناس معادل، واتو وكو أين مالي مالي، واتو وقلتك أين مالي مالي أسلي زاوز وقلتك مالي مالي. وما هلك امرؤ عرف قدره، نهج ويكو وانغمي انتو وماي أميجي ونفسياك، انتو كما هجي ونفسياك akataka kujiweka mahali ambapo hastahiki, ataangamia. Lakini yule anayejua nafasi yake haangamii kwa idhini ya Allah jalla waala. Hii pia nayo ametaja Tabarani fi al-Awsat, na amefanya tahsin Sheikh al-Albani. Walmustasharu mu'taman, na mwenye kutakiwa ushauri, mwenye kutakwa ushauri, mwenye kuaminiwa. Mtu akija kwako kutaka ushauri, amekuamini, mpe ushauri ulio sawa. Warahimallahu abdan qala khairan faghanim, Allah amrehemu mja ambaye amesema kheri akapata faida. Rahimallahu abdan, Allah amrehemu mja ambaye qala khairan, aliyesema kheri faghanim, akapata faida. Au sakata fasalim, au alinyamaza akasalimika. Hasanahu al-Albani kadhalik. Wa qawlihi aslim taslam, na qawli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema silimu utasalimika. Wa aslim yutika Allahu ajraka marratain, na silimu Allah atakupa ujira wako mara mbili. Maneno haya alimwambia Herakli katika barua yake. Kadhalika wa kauli yake wa inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majalis yawm alqiyama, hakika anayependeza zaidi, ahabbakum ilayya, anayependeza zaidi kwenu nyinyi kwangu, wa aqrabakum minni, na aliyeko karibu zaidi na mimi, majalis kwa majalis yaum alqiyama, siku ya kiyama. Ahasinukum akhlaqa, ni wale wazuri wenu kwa tabia. Mtu atakayekuwa karibu zaidi na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika majlis, na ambaye anapendeza zaidi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hiyo siku ya kiyama ni wale wenye tabia njema, almuwaqqi'un aknafa, wenye kuwafikiana. Almuwaqqi'un aknafa lilladhina ya'lafuna wa yu'lafun, wenye kuwafikiana katika tabia ambao wanazoea na wanazoewa. Mtu anakuwa anazoeana na watu kwa urahisi, lakini hadithi la mjafuti fi isnadihi dhaif. وقوله لعله كان يتكلم بما لا يعنيه, وين ده يلقوا نزولا للي يسلمهوش أو يبخل بما لا يغنيه أو أرهن يبخل للي أماله هل امتشلزي. وقوله ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها, نقولياك من يسمي لي هوازك ونفسي يوتي بلزا الله, لا يكون عند الله وجيها هوازك ونفسي يوتي بلزا الله هوازك ونفسي يقبورا mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Wanahihi an qila wa qali, na kukataza kwake porojo. Wa kathrati suali, na wingi wa kuomba. Qila wa qali, porojo. Wa kathrati suali, na wingi wa kuomba, kama mtu ombaomba. Wa idhaati mali, na kuipoteza bure mali. Wa man'i wa hati, na kuzuia na kuomba. Wewe wazuia utakikutoa lakini kuomba. Wa uquqi al ummahati, na kuasi mama wakina mama. ووعدي البنات لكوزك وزيمة وتتوكيك. وقوله اتق الله حيث ما كنت, لقولياك لكوزيمة موجوب الله بكوت وليبو. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها, لفواتشي أوفو كفواتشي جيمة جيمة لتلفوت أوفو. وأتبع السيئة الحسنة لفواتشي أوفو وجيمة, يعني ولكوتنا أوفو فيا جيمة تمحوها للي جيمة لتلفوت الهوفو جيمة لتفوت أوفو. وخالق الناس بخلق حسن, نتنغمانا na watu kwa tabia njema. وخالق الناس بخلق حسن, نتنغمانا na watu kwa tabia njema. وخير الامور اوساطها, na bora ya mambo ni yale ya kati na kati yake, yale mambo ya kati na kati, usizidishe sana wala usizembee. وخير الامور اوساطها. وقوله احبب حبيبك هونما, na kauli yake aliposema mpende mpenzi wako mapenzi ya kiasi, alikati na kati. Asa yakuna baghidaka yawma ma, huenda akawa ni adui yako siku moja. Wabghid baghidaka hauna ma, namchukia adui yako kati na kati. Asa yakuna habibaka yawma ma. Wa qawli na qawli yake, adh-dhulmu dhulumatu yawma al-qiyama, dhulma ni giza, ni viza siku ya kiyama. وقوله في بعض دعائه, نقوليان katika baadhi ya dua zake, Allahumma ewe Allah, inni as'aluka rahmatan, hakika mimi nakuomba wewe rehma ambayo, tahdi biha qalbi, utaongoza kwa rehma hiyo moyo wangu, watajma'u biha amri, na utalikusanya kwa rehma hiyo jambo langu, watalubu biha sha'fi, na utayakusanya kwa rehma hiyo mambo yangu yaliyoparaganyika, utakusanya kwa rehma hiyo mambo yangu yaliyoparaganyika. Watalumu biha sha'fi, na utakusanya kwa rehema hiyo mambo yangu yaliyoparaganyika. Watasluhu biha ghaibi, na utaitengeneza kwa rehema hiyo siri yangu. Watasluhu biha ghaibi, na utatengeneza kwa rehema hiyo siri yangu. Watuzaki biha amali, na utaitakasa kwa rehema hiyo amali yangu. Watulhibuni biha rushdi, na utanifahamisha kwa rehema hiyo uongofu wangu. Watulhimni, na utanifahamisha biha kwa rehema hiyo rushdi uongofu wangu, yani utanionyesha mahali pa uongofu mimi nitakapoongoka. Wataruddu biha ulfati, wataruddu biha ulfati, na utarejesha kwangu mimi mazoea yangu. Wataasimuni biha min kulli su'in, na utanihifadhi mimi kwa rehema hiyo na kila jambo ovu. Allahumma inni as'aluka al-fawza fi al-qada'i, ewe Allah, hakika mimi nakuomba wewe kufuzu katika hukumu, katika mahukumio, yani qadar, unapopanga jambo basi mimi nifaulu. Wa nuzula ash-shuhada'i, Allahumma inni as'aluka al-fawza fi al-qada'i, wa nuzula ash-shuhada'i, na mashukio ya mashahidi, yani uniweke mahali ambapo watakaa shuhada, watu mashahidi waliokufa katika vita, katika jihad fi sabilillah. Wa aisha as-su'ada', na naomba maisha ya watu wema. Wa aisha as-su'ada'i, na maisha ya watu wema. Wa nasr ala al-a'da', na ushindi au nusra dhidi ya maadui. Hadithi akhrajahu at-Tirmidhi min hadithi Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu wa dha'afahu al-Albani ila ghairi dhalika, na mingineyo yasiyokuwa hayo. Mimma warawatuhu al-Kaffatu an al-Kaffa, katika yale ambayo wamepokea kundi kutoka kwa kundi jingine. Amma qamatihi, kuhusu visimamo vyake. Amma qamatihi, kuhusu visimamo vyake. Wa muhadharatihi, na mihadhara yake. Wa khutabihi, na khutba zake. Wa adhiyatihi, na dua zake. Fiha sabqan la yuqdaru qadru, kuna ndani yake kushinda ambako hakukadiriwi kiasi chake. Fiha sabqan, kuna ndani yake kushinda ambako la yuqdaru qadru, hakukadiriwi kiasi chake. Wa qad qala ashabuhu radiyallahu anhu, na walishasema masahaba zake radiyallahu anhu, ma ra'ayna alladhi huwa afsah minka, hatujawahi kuona yule ambaye ni mfasaha zaidi kuliko wewe mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqala wa ma yamna'uni, akasema ni jambo gani linalizuia mimi? Wa innama unzila alquranu bilisani, na hakika hapana vingine, Qurani imeteremshwa kwa lugha yangu. Lisani arabiyyin mubinin, kwa lugha ya Kiarabu iliyo dhahir. Wa qala maratan ukhra ana afsahu alarab, akasema mara nyingine mimi ni mfasaha zaidi wa Waarabu. Baina anni min Quraish, isipokuwa mimi ni Quraish. Wa nashatu fi bani Sa'd, na nimekulia kwa makabila la bani Sa'd. Hadithi lam yathbut, hadithi hii lam yathbut, na ilikuwa kabla yake pia. Sema dhakarahu almuttaqi alhindi fi kanz al-ummal wa azaw lirahma irama hurmuzi fi al-amthal fajama lahu bidhalika nasi katika masadir falu kanz al-ummal nasi katika masadir katika maraji kama vile bulughul maram riyadhu salihin wa ingilizi. Mtu hizi kufanya azu katika hili kama wafanya rafidha au sufiya. Fajama lahu bidhalika quwwatan aridatan albadiya wa jazalataha, akakusanya fajumi alahu, akakusanyiwa yeye bidhalika kwa hilo, quwwatun aridatun takwa fajumi alahu, akakusanyiwa yeye mtume sallallahu alaihi wasallam. Sawa, quwwatun aridatun, nguvu yenye kuzuka, albadi yenye kudhihiri, wajazalatuha, na uzuri wake kupita hivyo. Ikawa fajumia quwwatun aridatu lahu, jana majruri la yafanya ni mafuli katika dafu, wajazalatu, na uzito wake, wa nasaatu alfadhihi alfadhil hadira, na uwazi wa matamko ya mjini, yani fajumia lahu bidhalika, kusanyiwa yeye kwa hilo, quwwatun aridha, nguvu zenye kuzuka, albadia za kijijini, wajazalatuha, na uzito wake, wa nasaatu alfadhil hadira, na uwazi wa matamko ya mjini, wa raunaku kalamiha, na uzuri wa maneno yao, ila ta'yidi ilahi, akakusanyiwa yeye kwenye kutiliwa nguvu kwa Allah, alladhi ambako baddadahu alwahi alladhi la yuhitu biilmihi basharun, umemtia nguvu yeye, umempa msaada yeye wahi ambao la yuhitu biilmihi, hawezi kuzungukia, hawezi kuzungukia ilmu yake basharun, mtu yoyote. Kwa akakusanyiwa yeye kwa hilo nguvu za nguvu quwwatun aridha albadia, nguvu yenye kuzuka ya kijijini huko, kwa sababu aliishi kijijini, wa jazalatuha, na uzito yale maneno huko kijijini, wa nasaatu alfadhil hadira, na uwazi wa matamko ya mjini, wa rauna kalami, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam alielewa kijijini huko kwa Bani Sa'd. Sawa, akakaa muda, na pia vile vile Mtume sallallahu alayhi wasallam ameishi Maka, akachunga mbuzi. Sawa, kwa hiyo akakusanya vile vile mambo ya kijijini na mjini, ukiongezea kwenye ta'yidi ilahi, kutiliwa nguvu na Allah jalla wa ala, alladhi ambako baddadahu alwahi, ulimpa msaada yeye wahi, alladhi wahi ambao la yuhitu biilmihi basharun, hauzungukii kwa elimu yake mtu yoyote, hakuna mtu yoyote anaweza kudhibiti au kuzunguka elimu ya wahi. Kwa pamoja na hayo mazingira yaliyotengenezwa ya kupata ufasaha, lakini pia alipata msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia wahi. Kwa insha Allah darasa lingine tunakusoma nasabuhu wa baladuhu wa manshauhu nasabu yake na mji wake na kukua kwake. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. La, attasi wa alishwa. Lili muharram, khamsu wa arba'u.